एकादश चल रहा था ना, परमार्थ सत्पृथ्वी का देखो न परमार्थ संनिष्ठ हो। परमार्थ सत्पृथ्वी का देखो जिसे परमार्थ सत्य रहेगा तो परमार्थ सत्य एक होगा। घट पृथ्वी को भेद तो घट में रहता है, एक घट से दूसरा घट भिन्न है। घट पृथ्वी को भेद घट में रहता है तो घट में क्या नहीं रहेगा? हाँ घट प्रवर्तन पृथ्वी का भेद घट सामान्य भेद नहीं है, घट विशेष भेद रहता है। परमात्म सत्य पृथ्वी को भेद यदि परमात्म सत्य में रहेगा घट के समान परमात्म सत्य भी अनेक हो जाएंगे। पर एक परमात्म तत्व का भेद दूसरे परमात्म तत्व में रहेगा तो भेद का पृथ्वी क्या होगा और ब्रह्मी क्या होगा? हाँ घट का भेद घट में रहेगा, भेद का पृथ्वी क्या है और अनुयी घट पृथ्वी की अनुयी दोनों घट हो जाएंगे। इस प्रकार अन्य जो घट परमात्म तत्व यदि अनेक होते तो परमात्म तत्व पृथ्वी के भेद परमात्म तत्व में रहता है। वही सिद्ध करना परमात्म सत्य पृथ्वी के भेद परमात्म सत्य में नहीं रहेगा, अर्थात परमात्म सत्य भिन्न कोई परमात्म तत्व नहीं है। हेतु परमात्म सत्य पृथ्वी का स्वास्थ्य जो परमात्म सत्य पृथ्वी का भेद है और परमात्म सत्य पृथ्वी का है, परमात्म सत्य पृथ्वी का तो उसमें रहेगा क्या रहा कि तुम्हें क्या रहा क्या रहा कि तुम्हें नहीं नहीं पक्ष में हेतु रहा यही कहना पक्ष परमात्म सत्य के भेद उसमें परमात्म सत्य का हेतु रहा। दृष्टांत क्या है? परमात्म सत्ता उत्तीर्ण प्रतियोगिता का भेद जो परमात्म सत्ता उत्तीर्ण प्रतियोगिता का अभाव है उसमें परमात्म सत्य प्रतियोगत्व रहेगा रहेगा नहीं रह के उसमें नहीं रहेगा क्या बोला रहेगा नहीं रहे बोला बोला था क्या कुछ नहीं बोला बोला था परमात्म स्तर घटस्तर से प्रतियोगिता का अभाव नहीं घट प्रतियोगित्व रहता है घटस्तर से प्रतियोगिता का अभाव नहीं घट प्रतियोगित्व रहेगा है हाँ घटता उसमें प्रतियोगिता के भेद घट में रहता है इसलिए घट प्रतियोगिता रहता है अभाव में। परमात्म सत्ता उसमें प्रतियोगिता का अभाव हो गया दृष्टान्त क्या है अभाव परमात्म सत्ता उसमें प्रतियोगिता का परमात्म सत्ता उसमें कौन है देखो देखकर बोला दृष्टान्त जैसे परमात्म सत्ता उसमें कौन है तो या पी या यो है कौन है तो अवचिन्न अभाव है जो पंक्ति जो है दृष्टान्त है परमात्म सत्तावचन प्रतियोगिता का अभावत उसमें परमात्म सत्तावचन का अन्य किसके साथ करना अभाव के साथ प्रतियोगी के साथ ही अभाव के साथ किसके साथ हाँ प्रतियोगिता है परमात्म सत्तावचन प्रतियोगिता का अभाव प्रत्येक जो दिया है परमात्म सत्तावचन प्रतियोगी से साथ होगा वस्तु तो परमात्म सत्ता उत्तर प्रतियोगिता का अभाव दृष्टान्त परमात्म सत्ता उत्तर प्रतियोगिता का अभाव में हेतु रहेगा हेतु क्या है परमात्म सत्य प्रतियोगित्व उसमें रहेगा समझ जाता है घटत्ता उत्तर प्रतियोगिता का अभाव कहता घटत्ता उत्तर प्रतियोगिता जहाँ एक ही घट नहीं वहां घटत्ता उत्तर प्रतियोगिता का अभाव है क्या है इसमें घटता उसमें प्रतियोगिता का अभाव का प्रतियोगी क्या है तो वो घट प्रतियोगिता है या नहीं घट प्रतियोगिता तो उसमें रहता है घटता उसमें प्रतियोगिता का अभाव नहीं घट प्रतियोगिता तो रहता है घट के स्थान पर परमात्मा जोड़ घटता उसमें प्रतियोगिता का अभाव में घट प्रतियोगिता तो रहा परमात्म सत्ता उसमें प्रतियोगिता का अभाव में परमात्म सत प्रतियोगिता रहेगा ये हेतु रह गया दृष्टान्त में साध्य क्या है परमात्म सत्ता उसमें प्रतियोगिता का भाव परमात्म सत्य में रहेगा या नहीं रहेगा परमात्म सत्ता उसमें प्रतियोगिता का भाव अनन्य भाव परमात्मा तत्व तो है क्या घटत्व प्रतिष्ठा का अनन्य भाव घट में रहेगा घटत्व प्रतिष्ठा का भेद घट में रहेगा या नहीं रहेगा अनन्य भाव रहेगा घटत्व प्रतिष्ठा का अनन्य भाव घट में क्या है घटत्व प्रतिष्ठा का भेद घट में रहेगा नहीं रहेगा घटत्व प्रतिष्ठा का भेद घट में नहीं रहेगा घटत्व प्रतिष्ठा रहेगा क्या थे सकल सक सामान्य भेद घट सामान्य भेद घट में नहीं रहेगा घट में रहेगा घट प्रत्येक भेद रहेगा किंतु घटत्व प्रतिष्ठा का भेद नहीं रहेगा। यहाँ जो परमात्म सत्ता प्रतियोगिता का अभाव दिया है ना यह अभाव भेद ही होगा क्योंकि माध्यमति के अनुसार परमात्म सत्व सर्वत्र रहता है तो प्रपंच भी परमात्म सत्य उसमें परमात्म सत्व रहेगा। जिस प्रकार केवला में प्रमेयत्व सर्वत्र रहता है मानते हैं तार्किक के लोग ऐसे परमात्म सत्य भी सर्वत्र रहता है। परमात्म सत्व का अत्यंत अभाव प्रसिद्ध है माध्यमति के अनुसार नहीं इसे आयुर्वेदांत के अनुसार परमात्म सत्व का अत्यंत अभाव तो है किंतु हिंदी अर्थ में दे दिया परमात्म सत्व धर्म प्रतियोगिता का आवश्यकता नहीं होगा परमात्म सत्य विशेष की अपेक्षा गुरु है तो परमात्म सत्ता उसमें प्रतियोगिता का जो अभाव दिया है अभाव कौन सा अभाव अन्य भाव अन्य भाव में परमात्म सत्य प्रत्येक रहेगा परमात्म सत्य प्रत्येक हेतु रहा अधिष्ठान परमात्म स्वामिष्ठ प्रभाव भी रहेगा। परमात्म सत्ता उसमें प्रतियोगिता के भेद परमात्म सत्य में रहेगा परमात्म सत्यनिष्ठ होगा घटत्व प्रतियोगिता के भेद घट में रहेगा या नहीं परमात्म सत्ता उसमें प्रतियोगिता के भेद परमात्म सत्य में रहेगा नहीं रहेगा तो परमात्म सत्यनिष्ठ होगा न परमात्म सत्यनिष्ठ परमात्म सत्यनिष्ठ प्रभाव साध्य भी रहा दिशा में हेतु साध्य दोनों न हुए परमात्म सत्य प्रतियोगिता जो भेद है इसमें हेतु रहेगा परमात्म सत्य प्रतियोगिता भेद में हेतु रहेगा नहीं रहेगा हेतु क्या है परमात्म सत्य प्रतियोगिता हेतु साध्य भी रहेगा परमात्म सत्य प्रतियोगिता भेद परमात्म सत्य में नहीं रहेगा अर्थात परमात्म सत्य का भेद परमात्म सत्य में नहीं रहेगा तो परमात्म सत्य एक ब्रह्म उसे भिन्न कोई भी परमात्म सत्य नहीं ये सिद्ध हो जाएगा। द्वादश जो भेदत्वावच्छिन्नम सद विलक्षण प्रत्येक अधिकार अन्य सर्वत अभाव सुतृत्य प्रतियोगिता अभाव इसमें हिंदी अर्थ में जो देखो द्वादश में हिंदी अर्थ वाले पुस्तक है तो भिन्न छूट गया सद प्रतीक होता है जो लिखा है भेदत्वावच्छिन्न या तो सद प्रतीक होता है या सद अनुयुक्त ये जो दिया है सद भिन्न प्रतीक चाहिए जिसके पास स्वामी विवेकानंद जी का इंद्रत है या तो सब भिन्न प्रतीक होता है या तो सब अन्यानुयुक्त होता है ऐसे चाहिए जितने भेद भिन्न है अनुमान करते हैं ना भेद सावचन सब विलक्षण प्रतियोगी अधिकम अन्य करवत सब विलक्षण उसका प्रतियोगी होगा अथवा अधिकम होगा जितने भेद सब भेद का प्रतियोगी सब विलक्षण होगा और अधिकरण अन्यतर अनियोगी सब विलक्षण होगा इसलिए हिंदू अर्थ में चाहिए जितने भेद है निश्चय भेद या तो सब भिन्न प्रतियोगित होता है या सद अन्यनियोगित होता है अनियोगी सत्य होगा तो प्रतियोगित होगा दोनों में एक दोनों सत्य नहीं होता सब भिन्न प्रतियोगित सब भिन्न अनियोगित अनियोगी सब भिन्न हो प्रतियोगी यदि ब्रह्म का भेद कहेंगे ब्रह्म में भेद कहेंगे तो उसका अन्य एक सब भिन्न होना चाहिए प्रतियोगिता नहीं दो यदि देख एक घट का भेद दूसरे घट में रहता है इसका भेद का प्रतियोगी भी घट अन्य भी घट हुआ इसी प्रकार दो यदि परमात्म सत्य हो तो एक भेद का प्रतियोगी सत्य अन्य भी सत्य होगा किंतु कहते जितने भेद है उसका प्रतियोगी अथवा अनुयोगी कोई एक परमात्म सत्य भिन्न होना चाहिए परमात्म सत्य दोनों नहीं होंगे अनुयोगी प्रतियोगी दोनों परमात्म सत्य यदि हो जाएंगे तो दो जैसे घटक के दो परमात्म सत्य सिद्ध हो जाएंगे दो परमार्थ सतने एक ही ब्रह्म परमार्थ सत है, इसलिए भेदत्व उसने कहा था निकल देगा जितने भेदे थे सब भेद सब विलक्षण प्रतियोगी हो अथ सब विलक्षण अधिकरण का हो, अन्य सर्वत सद विलक्षण प्रतियोगी संबंधी सद विलक्षण अनुयोगी संबंधी हो। अभाव क्या सुक्तिरुक्त प्रत्येक अभाव दृष्टान्त हो गया, सुक्तिरुक्त प्रत्येक अभाव दृष्टान्त क्या है, इस अभाव का प्रत्येक क्या है सुक्तिरुक्त है, सुक्तिरुक्त प्रत्येक जो अभाव भेद सुक्तिरुक्त का भेद प्रपंच में रहेगा ब्रह्म में रहेगा, तो उसका एक उसका होना चाहिए सद विलक्षण, सुक्ति रूप से सत्य है सद विलक्षण है सद्विलक्षण होना होता है सद्विलक्षण से प्रत्येक सद्विलक्षण है। तो दृष्टान्त में अभाव को हेतु रहा आदि भी रहा, सुक्ति रूप प्रत्येक अभाव में अभाव तो रहेगा अभाव के हेतु साध्य रहा, भेदत्व से सत्र भेद में अभाव तो रहेगा रहेगा, वहां भी जितने भेद है उसका प्रत्येक आसानी भी एक सद्विलक्षण होना चाहिए। तो दो सत होगा एक सद्विलक्षण यदि हो जाए तो सब भेद सत प्रत्येक साधन का भेद नहीं हो सकता है, दो यदि सत मानेंगे उस भेद का प्रत्येक भी सत होगा अन्य भी सत होगा, ऐसा नहीं है दोनों में से कम सद्विलक्षण होना चाहिए प्रत्येक आसानी होगी, अर्थात दो सत चित हुआ नहीं उनसे सदम से बिना कैसे होगा मिथ्या सत नहीं। परमार्थ सन्निष्ठ भेद न परमार्थ सत प्रतियोग परमार्थ सद अधिक अनुसार सुस्थिरित प्रतियोग भेद पक्ष क्या है परमार्थ सन्निष्ठ भेद परमार्थ सन्निष्ठ भेद एक बताओ कैसे प्रतीत होगा परमार्थ सत निष्ठ भेद की प्रतीति कैसे होगी, घट निष्ठ भेद की प्रतीति कैसे होगी, हाँ घट पट हो ना ये परमात्मा निष्ठ भेद कैसे होगा, ब्रह्म प्रपंच हो न ब्रह्म सुक्ति उत्तम न ये ना नहीं ब्रह्म सुक्ति उत्तम न ब्रह्म प्रपंच हो न ये परमात्मा निष्ठ भेद है ब्रह्म परमात्मा तो उसमें भेद दे रहा न परमार्थ सत प्रतियोगित इसका प्रतियोगी क्या हुआ प्रपंच हुआ सुस्थित हुआ परमार्थ सत नहीं होगा, दो यदि परमार्थ सत मानेंगे ब्रह्म परमार्थ सत न ब्रह्म परमार्थ सत न ऐसे भेद आएगा, ब्रह्म से भिन्न परमार्थ सत नहीं परमार्थ सत अधिकरण प्लस जो परमार्थ सन्निष्ठ भेद है भेद का अधिकरण क्या है परमार्थ सत अधिकरण भेद से सब भेद परमार्थ सत अधिकरण कहिए परमार्थ सत अधिकरण तत्व क्या रहेगा ये हेतु है परमार्थ सत अधिकरण तत्व पक्ष में परमार्थ सत अधिकरण तत्व हेतु रहेगा पक्ष क्या है परमार्थ सत्यनिष्ठ भेद परमार्थ सत अधिकरण किसका परमात्म सद अधिकम तो हेतु होगा पक्ष में दृष्टान्त क्या है सुस्तृत्व प्रत्येक भेद सुस्तृत्व का भेद परमात्म सत में रहेगा तो सुस्तृत्व प्रत्येक भेद परमात्म सद अधिकम का है सब परमात्म सद अधिकम का तो रहेगा हेतु रह गया दृष्टान्त में सुस्तृत्व प्रत्येक भेद परमात्म सत निश्चय रह गया है नहीं दृष्टान न परमात्म सत प्रतियोग सुस्तृत प्रत्येक भेद परमात्म सत प्रतियोग है सुस्तृत प्रत्येक भेद परमात्म सत प्रतियोग है या नहीं सुस्तृत प्रत्येक भेद का प्रतीक सुस्तृत है सुस्तृत परमात्म सत है क्या इसलिए परमात्म सत प्रतियोग होगा न परमात्म सत प्रतियोग परमात्म सत प्रतियोग का स्वभाव साध्य है परमात्म सत प्रतीक स्वभाव दृष्टान्त सिद्ध हो गया साध्य सिद्ध हो गया हेतु सिद्ध है पक्ष में हेतु है नहीं परमात्म सभेगा परमात्म सत अधिकरण का है सत अधिकरण का चढ़ा साध्य भी रहेगा उसमें साध्य क्या है परमात्म सत प्रतीक न परमात्म सत्लिष्ट भेद परमात्म सत्य में रहने वाले भेद का प्रतियोगी परमात्म सत्य नहीं होगा। परमात्म सन्निष्ठ भेद परमात्म सत्य प्रत्येक न भगवती अर्थात परमात्म सत्य में जो भेद रहेगा उस भेद का प्रतियोगी परमात्म सत्य नहीं होगा। अर्थात ब्रह्म जितने भेद है उसका प्रतियोगी क्या होगा परमात्म सत्य भिन्न होगा। तो ब्रह्म से भिन्न कोई परमात्म सत्य होगा तो ब्रह्म से भिन्न प्रपंच क्या होगा मिथ्या। मिथ्यात्व ब्रह्म पुत्र अतिरिक्त तत्व व्यापक सकल मिथ्या व्यक्तित्व दृश्य प्रवत दूसरा है विद्या है पहले प्रथम दृष्टान्त क्या है दृश्यत्व दृश्यत्ववत दृश्यत्व में जितने मिथ्या प्रपंच है सब दृश्य है या नहीं दृश्य है कहो दृश्य का क्या है ज्ञेय ज्ञान का विषय जितने मिथ्या है एक मिथ्या होता है जो ज्ञान का विषय नहीं होगा वास्तविकता में ज्ञान का विषय है या नहीं मिथ्या है वास्तविकता में मिथ्या है नहीं बताओ वास्तविकता में मिथ्या नहीं सत्य है क्या है वास्तविकता में असत्य है मिथ्या नहीं मिथ्या और असत्य में कोई भेद है जितने असत्य मिथ्या है नहीं कौन नहीं बन जाए तो मिथ्या नहीं जितने मिथ्या से असत्य है नहीं जितने मिथ्या से असत्य कौन सा नहीं जितने मिथ्या से असत्य एक मिथ्या होता है जो असत्य नहीं होगा प्रपंच मिथ्या है असत्य नहीं असत्य क्या प्रपंच नहीं असत अलग मिथ्या अलग है बंध्या पुत्र मिथ्या नहीं है। तो क्या था कौन सा चौदह है ना दृश्यत्व जितने दृश्य ज्ञान का विषय है सब मिथ्या है मिथ्या है सकल मिथ्या कम सकल मिथ्या में दृश्यत्व रहेगा कोई मिथ्या हो जिसमें दृश्यत्व नहीं है सकल मिथ्या दृश्यत्व क्या होगा सकल मिथ्यावृत्ति सब मिथ्या में दृश्यत्व रहेगा सकल मिथ्यावृत्ति तो किसमें आएगा दृष्टांत में हेतु रह गया साध्य देखो ब्रह्म पुत्र अतिरिक्त तो व्यापक जहाँ ब्रह्म पुत्र उभय अतिरिक्त तथोत्तर दृश्यत्व जहाँ व्यापक नहीं रहेगा वहां व्यापक नहीं रहेगा जो दृश्य नहीं होता है यत्र दृश्यत्व नास्ती तत्र व्याप्यम अपनी नास्ती ब्रह्म पुत्र नास्ती यत्र दृश्यत्व नास्ती तत्र ब्रह्म पुत्र अभय अतिरिक्त नास्ती दृश्यत्व कहाँ नहीं रहता है ब्रह्म में ब्रह्म ज्ञा है दृश्यत्व ब्रह्म में नहीं तुच्छ में ब्रह्म दृश्यत्व नहीं है इसलिए क्या हुआ यत्र दृश्यत्व नास्ती तत्र ब्रह्म तुच्छ अतिरिक्त नास्ती ब्रह्म तत्च है सकल निष्ठावृत्तित्व सकल निष्ठावृत्तित्व जहाँ जहाँ रहेगा ब्रह्म तुच्छ अतिरिक्त जहाँ ब्रह्म तुच्छ अतिरिक्त तो कहाँ रहेगा ब्रह्म तुच्छ अतिरिक्त कहाँ रहेगा ब्रह्म तुच्छ उभय भिन्नत्व ब्रह्म में रहेगा तुच्छ में रहेगा उभय है नहीं रहेगा किसमें रहेगा प्रपंच में सरकार में रहेगा राज्य सरकार तो ब्रह्म तुच्छ उभय त्रितत्व का व्यापक हो गया क्या है सकल मिथ्यावृत्ति सकल मिथ्यावृत्ति को तो मिथ्यात्व तो भी सकल मिथ्यावृत्ति है नहीं मिथ्यात्व तो सकल मिथ्यावृत्ति वो भी ब्रह्म तुच्छ अतिरिक्त का व्यापक होगा अर्थात ब्रह्म तुच्छ अतिरिक्त जहाँ रहेगा वहां मिथ्या तो रहेगा मिथ्या तो नहीं रहेगा तो ब्रह्म तुच्छ अतिरिक्त नहीं रहेगा ब्रह्म तुच्छ में मिथ्या तो है नहीं है तो उभय अतिरिक्त नहीं तो अर्थात क्या हुआ ब्रह्म तुच्छ अतिरिक्त का व्यापक कहते जहाँ मिथ्या तो नहीं रहेगा वहाँ ब्रह्म तुच्छ अतिरिक्त तो नहीं रहेगा प्रपंच यदि मिथ्या नहीं रहेंगे तो ब्रह्म तुच्छ उभय चात्रिता नहीं होना चाहिए। प्रपंच ब्रह्म तुच्छ उभय चात्रिता है नहीं, होने से क्या होगा मिटा से। दृश्यत्म परमात्मृत्ति अभिधेय मात्र वृत्ति का सुप्तिरुच्यत्व दृष्टांत क्या है सुप्तिरुच्यत्व, उसमें हेतु इतने साध्य रह गया। मिथ्यात्म ब्रह्म तुच्छ भ्रातृत्व व्यापकम सत्वृत्ति हुआ। दूसरा हेतु मिथ्यात्व समनाधिकम अत्यंताभावा प्रतिविश्वास दृश्यत्व हेतु दृष्टांत में हेतु देखो मिथ्यात्व समनाधिक अत्यंताभावा प्रतिविश्वास। मिथ्यात्व जहाँ रहता है रघु सर्क में मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व समाधि दृश्यत्व का अत्यंत अभाव रहेगा वहाँ। मिथ्यात्व समाधि का जो अत्यंत अभाव है उसका प्रति भी दृश्यत्व बना अप्रति बना दृश्यत्व भी क्या रहा मिथ्यात्व समाधि का अत्यंत अभाव प्रतिविश्व हेतु रह गया दृष्टांत में पक्ष में हेतु लेना नहीं मिथ्यात्व में। मिथ्यात्व समाधि का अत्यंत मिथ्यात्व जहाँ रहेगा हम मिथ्यात्व का अभाव रहेगा। मिथ्यात्व समाधि का अत्यंत अभाव था प्रति भी मिथ्यात्व बना अप्रतिव ना उसे अप्रतिव रहेगा किसने मिथ्यात्म मिथ्यात्व समाधि में अत्यंता भावा प्रति करा हेतु रह गया साध्य भी रहना चाहिए। साध्य रहेगा तो क्या होगा मिथ्यात्व समाधि को अत्यंत भाव तो भी पहले आ गया ब्रह्म पुष्छ व्यापक अतः मिथ्या पक्ष में ब्रह्म पुष्छ व्यापक व्यापक तो रहेगा। मिथ्या ब्रह्म तुष्ठ जितने अतिरिक्त है सब मिथ्या ही ब्रह्म तुष्ठ अतिरिक्त कौन है प्रपंच व्यवहार सब मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। फिर पंचोदश दृश्यत्म परमात्म सद अवृत्ति सत्य क्या है साध्य क्या है परमात्म सद अवृत्ति तुम साध्य क्या है हेतु क्या है अभिदय मात्रम दिशांत सुप्तिरुच्यत्व सुप्तिरुच्यत्व अभिदय में रहेगा अभिदय भिन्न में रहेगा अभिदय से भिन्न कौन है ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म अभिदय है शक्ति विशेष ब्रह्म में अभिदय विशेष तो अभिदय भिन्न होता है ब्रह्म। अभिदय मातृभूति पदार्थ अभिधेय इतर अवृत्ति अभिधेय इतर ब्रह्म ब्रह्मावृत्ति हेतु का अर्थ हेतु का अर्थ क्या होगा ब्रह्मावृत्ति हेतु का अर्थ अभिधेय मातृवृत्ति का अर्थ अभिधेय वाच्य वाच्य मातृवृत्ति अर्थ अवाच्यावृत्ति अवाच्य ब्रह्म ब्रह्मावृत्ति हेतु क्या हुआ ब्रह्मावृत्ति दृष्टांत दृश्य समय ब्रह्मावृत्तित्व है दृष्टांत क्या है हाँ सुप्तिरुच्यत्व ब्रह्म में है क्या ब्रह्मावृत्तित्व रह गया। दृष्टांत क्या है सुप्तिरुच्यत्व परमात्म सत में रहता है परमात्म सदावृत्ति है परमात्म सदावृत्ति तो रहेगा साध्य कहाँ रहा दृष्टांत हेतु हुआ रहा साध्य दोनों है पक्ष में हेतु दृश्यत्व ब्रह्मावृत्ति है क्या ब्रह्मावृत्ति है उसे ब्रह्मावृत्ति तो रहेगा दृष्टा पक्ष में हेतु रह गया साध्य रहेगा दृश्यत्व परमात्म सदावृत्ति परमात्म सत्य ब्रह्मणी आवृत्ति जैसे परमात्म सत में दृश्यत्व रहेगा सदावृत्ति परमात्म सत में दृश्यत्व नहीं रहेगा दृश्यत्व रहेगा तो परमात्म सत तो प्रपंच यदि परमात्म सत्य होता तो उसमें क्या रहना चाहिए दृश्यत्व रहता नहीं रहना चाहिए किंतु दृश्यत्व जहाँ रहेगा वो परमात्म सत्य तो प्रपंच परमात्म सत्य होगा तो क्या होगा मिथ्या। दृश्यत्व परमात्म सत्य भिन्नत्व व्याप्यम दृश्येतरावृत्ति धर्मत्व रातिरातिकत्व दृष्टांत क्या होगा पहले सुक्ति रूपयत्व था या प्रातिराशिकत्व पहले अभिधेय मातृवृत्तित्व था या हम दृश्य इतरावृत्ति धर्म का दृश्य इतर कौन है ब्रह्म ब्रह्मावृत्ति धर्म का ब्रह्म में नहीं रहने वाला धर्म का अभिजाति करते ब्रह्म में रहता है, दृश्यतरा वृत्ति धर्म को प्रतिजाति करते में हेतु रहा साध्य है या नहीं तो अभिजाति करते में परमात्मा शब्द भिन्न को व्याप्य जहाँ प्रातिहासिकत्व रहेगा वहाँ परमात्मा शब्द भिन्नत्व रहेगा है प्रातिहासिकत्व रज सरकार में तो परमात्मा शब्द है क्या परमात्मा शब्द भिन्नत्व है तो व्याप्य कौन हुआ प्रातिहासिकत्व व्याप्य क्या तो परमात्मा शब्द भिन्नत्व का व्याप्य प्रातिहासिकत्व हो गया तो क्या परमात्मा शब्द भिन्नत्व व्याप्य रहेगा दृष्टान्त में हेतु और साध्य सिद्ध हो गया पक्ष में हेतु देखो दृश्यत्व में दृश्यतरा रुचि धर्म तो दृश्यतरा रुचि क्या दृश्यत्व दृश्यत्व दृश्यतर में नहीं आया दृश्यतरा रुचि धर्म हो गया हेतु रह गया पक्ष में क्या है तुम धर्मत्वम साध्य जो है परमात्मा शब्द भिन्नत्व व्याप्यम यत्र तो दृश्यत्वम तत्र परमात्मा शब्द भिन्नत्वम व्याप्य कौन है भिन्नत्व व्याप्य हुआ व्याप्य कौन प्रश्न है कह व्यक्त क्या है दृश्यत्व है व्याप्य दृश्यत्व है व्याप्य व्यापक क्या है यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र परमात्मा शब्द भिन्नत्वम व्यापक क्या है भिन्नत्व व्याप्य क्या हुआ किसका व्याप्य परमात्मा शब्द भिन्नत्व व्याप्यम परमात्मा शब्द भिन्नत्व व्याप्यम किम दिशत्म दिशत्व परमात्मा शब्द भिन्नत्व व्याप्य तो रहेगा तो व्याप्य क्या हुआ यत्र दिश्यत्व तत्र भिन्नत्व आगे सप्तदश उभय सिद्धम असद विलक्षण बंध्या पुत्र सत विषाणु जो वेदांत असत कहते हैं असत नहीं कहते असत कहेंगे नहीं कहेंगे माध्यम अतिकंसा रज्जु सर्प भी असत है माध्यमी रज्जु सर्प को कहते अली कहते असत का मान होता है किन्तु उभय सिद्धम असत कौन है सुक्ति रजस्व को रजस्व असत कहते हैं माध्यम वेदांत असत कहते हैं उभय सिद्ध असत कौन हुआ बंध्यापुत्र सत्य विषाण तो वेदांति भी असत कहते हैं माध्य भी असत कहते उभय सिद्ध असत कौन हुआ है बंध्यापुत्र हो गया उभय सिद्धम असत असत हुआ उससे विलक्षण उभय सिद्धम असत विलक्षण असत विलक्षण उभय सिद्ध कौन है ब्रह्म है प्रपंच है असत विलक्षण है मिथ्यात्व असमानाधिकरण धर्मानुधिकरण साध्य क्या होगा धर्मानुधिकरण स्व उभय सिद्ध असत विलक्षण मिथ्यात्व का असमानाधिकरण जो धर्म मिथ्यात्व का असमानाधिकरण धर्म क्या होगा मिथ्यात्व का असमानाधिकरण धर्म मिथ्यात्व होगा क्या होगा सत्य से होगा सत्य तो धर्म का अधिकरण ब्रह्म है ब्रह्म अधिकरण का है कोई धर्म का अधिकरण बनेगा ब्रह्म धर्मान धर्म तो ब्रह्म में आ गया है और उभय सिद्ध मत विलक्षण और कौन है प्रपंच प्रपंच मिथ्या तो असमानाधिकरण धर्म नहीं रहेगा मिथ्या तो असमानाधिकरण सत्य तो धर्म का अधिकरण प्रपंच नहीं बनेगा अर्थात प्रपंच सत्य सिद्ध होगा प्रपंच में सत्य तो नहीं रहेगा तो मिथ्या तो रहेगा आधार का सुक्ति रूपये सुक्ति रूपये है आधार आधार है सुक्ति रूपये किसका आधार है ब्रह्म का सुक्ति रूपये किसका आधार है रजस्व का आधार सुक्ति रूपये रूपये का तो रजत है सुक्ति रूपये का तो सुक्ति रजत सुक्ति रजत किसका आधार है सुक्ति रूपत्व का मिथ्यात्व का आधार है सुक्ति रूप मिथ्या है क्या है ऐसे मिथ्यात्व रहेगा मिथ्यात्व का आधार है आधार का सुक्ति रूप सुक्ति रूप आधार है उसमें रहा साध्य मिथ्यात्व समानाधिगम धर्मानाधिगम करा प्रपंच असद विलक्षण है इसलिए उसने भी मिथ्यात्व समानाधिकरण असत्यत्व धर्म का अनाधिकरण चाहिए, असत्यत्व नहीं रहेगा। और ब्रह्म तो असत्य विलक्षण है, उसमें कोई धर्म है निर्धारक ब्रह्म से मिथ्यात्व समानाधिकरण धर्म का अनाधिकरण अधिकरण तो नहीं है। आगे प्रत्युगावृत्ति में देश अत्यंत आश्रय आधार काल दिशा क्या है काल हेतु उसमें है क्या है आधार काल आधार होता है किसका आधार होता है सबका से जन्यानम जनक जगत आश्रय सबका आश्रय आचार तो काल में हेतु रहेगा क्या है आधार और साध्य क्या है अत्यंत अभाव काल में अत्यंत अभाव रहता है काल में अत्यंत अभाव रहेगा कौन सा अत्यंत अभाव सब कहो जगत आश्रय जितना अत्यंत अभाव वायु में रूप अभाव है घट में पट अभाव जो अभाव काल में रहेगा ना नहीं और रूप प्रसाद का अभाव तो ही सत्य अभाव काल में अत्यंत अभाव आश्रय तो रहा और दृष्टांत हेतु रहा या साध्य रहा पक्ष क्या है प्रत्येक अवचन देश प्रत्येक विशिष्ट देश जिस अभाव का प्रत्येक घटा घट विशिष्ट देश अत्यंत अभाव कहीं जो अत्यंत अभाव उसका प्रतीक लेना अत्यंत अभाव कहते समय जो प्रत्येक नाम लेंगे अत्यंत घटा अभाव प्रत्येक पट होगा कौन होगा पट होगा तो घट विशिष्ट देश अत्यंत अभाव का आश्रय घट अत्यंत अभाव का आश्रय जहाँ प्रत्येक है वहाँ उसका अत्यंत अभाव रहेगा ये साध्य है प्रत्येक अवचिन्न देश में हेतु रहेगा आधार पक्ष क्या है प्रत्येक विशिष्ट देश उसमें आधार तो है किसका आधार तो है किसका आधार है हाँ प्रत्येक आधार है प्रत्येक अवचिन्न देश का है प्रत्येक विशिष्ट देश किसके आधार है प्रत्येक आधार अन्य किसका प्रत्येक आधार प्रत्येक आधार आधार तो रहेगा पक्ष में हेतु हो गया उसमें साध्य रहेगा अत्यंत अभाव आश्रय जो प्रत्येक विशिष्ट देश है उसमें अत्यंत अभाव रहेगा जिस अभाव का प्रत्येक ज्ञान होता है उसका अत्यंत अभाव रहेगा तो प्रत्येक अत्यंत अभाव का अधिकरण रहा क्या हुआ प्रत्येक मिथ्या है आत्मत्वावच्छिन्न पक्ष परमात्म सत्ताधिकरण प्रत्येक भेदत्वावच्छिन्न रहितम रहितत्व साध्य होगा परमात्म सत्ता हेतु हो गया परमात्म सत्तावच्छिन्न दृष्टांत क्या है परमात्म सत्तावच्छिन्न परमात्म सत्व जितने दृष्टांत हो गया उसमें परमात्म सत्व रहेगा हेतु दृष्टांत में हेतु हो गया साध्य देखो परमात्म सत्तावचन जितने परमात्म सत्ताधिकरण प्रत्येक भेद आलोचन जो परमात्म सत्तावचन जितने परमात्म सत्य उसमें परमात्म सत्ताधिकरण प्रत्येक परमात्म सत्व का अधिकरण क्या होगा परमात्म सत्य परमात्मिक सत्य प्रत्येक भेद परमात्म सत्य प्रत्येक भेद आलोचन परमात्म सत्य प्रत्येक भेद परमात्म सत्य में रहेगा परमात्म सत्व अवचिन्न का क्या था जितने परमात्म सत्व अवचिन्न दिन से क्या होगा सब परमात्म सत्व परमात्म सत्व प्रत्येक भेदत्वावचिन्न भेदत्व अवचन भेद विशिष्ट भेदत्वावचन भेदत्व विशिष्ट परमात्म सत्व प्रत्येक भेदत्वावचन तो सकल भेद वाले हो गए परमात्म सत्तावचिन्न परमात्म सत्तावचन हो गया सकल परमात्म सत्व जितने परमात्म सत्य है उनमें परमात्म सत्य भेद सकल भेद रहेगा क्या नहीं रहेगा तो दृष्टांत में परमात्म सत्यावचन में साध्य का अभावित हुआ और परमात्म सत्यावचन में परमात्म सत्य रहेगा परंतु सत्यावचन परमात्म सत्य जितने परमात्म सत्य सब में परमात्म सत्य रहेगा दृष्टांत में हेतु साध्य सिद्ध हो गया पक्ष क्या है आत्मतावचन का सकल आत्मा जितने आत्मा है उसमें परमात्म सत्य रहेगा परमात्म सत्य हेतु रहने के कारण साध्य भी रहेगा साध्य क्या परमात्म सत्व आदि कौन कौन है? परमात्म सत्य, परमात्म सत्य प्रत्येक भेद भेद आत्मा में परमात्म सत्य प्रत्येक भेद नहीं रहेगा। भेद सावसम आत्मा में परमात्म सत्य प्रत्येक भेद नहीं रहेगा तो क्या होगा? आत्मा में परमात्म सत्य प्रत्येक भेद नहीं रहेगा, अर्थात आत्मा से भिन्न कोई परमात्म सत्य नहीं है। जितने आत्मा से भिन्न है सब मिथ्या है, मिथ्या हो असत हो परमात्म सत्य नहीं है। परमात्म शक्ति परमात्म सद भेद अंगीकार राजू मते जो माध्यम मानते हैं परमात्म सत्य है ब्रह्म, परमात्म सत्य प्रपंच उसका वेद मानते हैं नहीं? परमात्म सत्य है परमात्म सत्य का वेद मानते हैं। घट में पटका देते घटे परमात्म सत्य पटे परमात्म सत्य, परमात्म सत्य है परमात्म सद भेद मानते हैं। किंतु सब वेद न परमात्म सत्य आवश्यक निश्चय, परमात्म सत्य जो वेद रहेगा वो परमात्म सत्तावचन निश्चय होगा। सत्तावचन क्या थे? सब परमात्म सत्य सकल परमात्म सत्य में रहेगा। एक परमात्म सत्य में अन्य परमात्म सत्य का भेद रहा, जो परमात्म सत्य में अन्य परमात्म सत्य का भेद रहा तो सकल परमात्म सत्य का भेद रहेगा। जिस प्रत्येक के परमात्म से उस समय रहेगा क्या नहीं रहे? ऐसे सकल परमात्म सत्य निश्चय नहीं, परमात्म सत्य ही परमात्म सत्य भेद मानने पर भी वो वेद परमात्म सत्ता उचन निश्चय नहीं। कहाँ रहेगा? घटत्व आदि उचन निश्चय, घट परमात्म सत्य परमात्म सत न घट परमात्म सत न परमात्म सत्य घट फट न, ये तो हो जाएगा। परमात्म सत्य का भेद किसमें रहा? घट पट आदि में रहा, घटत्व आलोचन परमात्म सत्ता उचन में रहेगा। परमात्म सत्य परमात्म सत्य न एक तो भेद नहीं होगा। इसलिए परमात्म सत्य परमात्म सत्य का वेद रहने पर भी सकल परमात्म सत्य वेद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो परमात्म सत्य आलोचन और इसमें निश्चय नहीं। सुक्तिरुक्त्यं मिथ्यात्वेन प्रपंचान विद्यते, मिथ्यात्वेन हेतुना प्रपंचान विद्यते। सुक्तिरुक्त्यं मिथ्यात्वेन हेतुना प्रपंचान विद्यते साध्य है। हेतु क्या है? व्यवहार विशेषण दृष्टान्त ब्रह्म, ब्रह्म में व्यवहार विशेष है। दृष्टान्त हेतु नहीं रहेगा तो क्या दोष है? सरुता की भी साधन विकल्प दृष्टान्त तो ब्रह्म व्यवहार के विषय नहीं है। व्यवहार किसको कहते हैं? व्यवहार चार प्रकार है, स्थान उत्पादन अभिज्ञा अभिवादन अभिज्ञा अभिवादन और हान उत्पादन अभिज्ञा ज्ञान, ज्ञान का व्यवहार वृत्ति विशेष है ना, ज्ञान का व्यवहार विशेष है। विवरण का इसमें दिया है व्यवहार दिया, व्यवहार विशेष तो अभिज्ञान अभिवादन अभिज्ञा अभिवादन शक्ति की भी शक्ति से शब्द विशेष नहीं, किंतु वृत्ति विशेष को लेकर व्यवहार विशेष है। व्यवहार विशेष रहा वह ब्रह्म मिथ्यात्वेन प्रपंचाद विद्यते, मिथ्यात्वेन हेतु न प्रपंच से भिन्न है ब्रह्म। ब्रह्म में मिथ्यात्व हेतु रहेगा? ब्रह्म प्रपंच भिन्न मिथ्यात्व हेतु रहेगा। ऐसे मिथ्यात्वेन प्रपंचाद विद्यते ब्रह्म, प्रपंच से तो ब्रह्म भिन्न है किंतु मिथ्यात्वेन हेतु भिन्न है। तो प्रपंच मिथ्यात्व न विद्यते दृष्टान्त में हेतु साध्य सिद्ध हुआ। पक्ष सूक्ति रूप व्यवहार विषय तो उसमें रहेगा, सूक्ति रूप में कैसे व्यवहार होता है? आन उत्पादन होता है, ज्ञान भी होता है, होता है सब कुछ होती है। तो उसमें भी प्रपंच न विद्यते सूक्ति रूप प्रपंच से भिन्न नहीं मिथ्यात्व है न, मिथ्यात्व न प्रपंच भिन्न नहीं का तो क्या है? प्रपंच भी मिथ्या है, सूक्ति रूप जैसे मिथ्या प्रपंच भी मिथ्या है। इसमें साध्य क्या है? मिथ्यात्व है ना प्रपंच नहीं करते। देखो साध्य तीन प्रकार का दिया, साध्य सप्तम अक्षर श्रेधा, तीन प्रकार साध्य की सत्ता। मिथ्यात्व है ना प्रपंच न विद्यते ये कहने के लिए क्या होगा? जो दृष्टांत जिसमें भेद रखेंगे न विद्यते कहेंगे जो आश्रय होगा यत्र साध्यम साध्यम, जहाँ साध्य रखेंगे स्व प्रति किसको लेना यत्र साध्यम साध्य साध्य करते ना सत्य अमिथ्यात्म जैसे ब्रह्म मिथ्या है क्या अमिथ्या है अमिथ्या होने से उसमें प्रपंच मिथ्या इतना प्रपंच देर सिद्ध होगा। यदि ब्रह्म मिथ्या नहीं है इसे मिथ्या तेरती के द्वारा प्रपंच भेद सिद्ध होगा तो ब्रह्म प्रपंचाना मिथ्या चयन प्रपंचाना भी देते साध्य सत्व कैसे हुआ सत्य अमिथ्या न सह ब्रह्म ब्रह्म अमिथ्या है अमिथ्या होने के कारण उसे मिथ्या चयन प्रपंच से भेद सिद्ध होगा। देखो साध्य सत्व एक हो गया सत्य अमिथ्या चयन दूसरा है उभय मिथ्या चयन जहाँ साध्य रखेंगे वो भी मिथ्या है प्रपंच मिथ्या दोनों मिथ्या होंगे तो मिथ्या से प्रपंच भिन्न होगा प्रपंच मिथ्या है रज्जु सर्प मिथ्या है तो रज्जु सर्प मिथ्या से न प्रपंच भिन्न नहीं होगा। अच्छा रज्जु सर्प भी मिथ्या है प्रपंच भी मिथ्या है दोनों यदि मिथ्या होंगे तो साध्य रह जाएगा उभय मिथ्या चयन दोनों सत्य होंगे दोनों सत्य होंगे तो प्रपंच मिथ्या चयन न भी देते जो सत्य है उसे मिथ्या तय करेगा मिथ्या व्यक्ति से प्रपंच व्यक्ति होगा नहीं होगा दोनों सत्य हो दोनों मिथ्या हो अथवा साध्य जहाँ रखें वो सत्य हो तीन प्रकार हुआ साध्य रहने के लिए साध्य सप्तम अतर्त्रेता तत्र अंतिम पक्ष का संभव अंतिम पक्ष क्या है दोनों सत्य हो दोनों सत्य सिद्धा नहीं दोनों कौन है जहाँ साध्य रखना है अप्रपंच प्रपंच साध्य जहाँ रखना साध्य कहाँ रखेंगे सुप्ति रूप में पक्ष में रखना है दृष्टान्त ब्रह्म में दोनों सत्य है प्रपंच भी सत्य और प्रपंच भी सत्य दोनों तत्र अंतिम पक्ष से असंभव है सुप्ति रूप प्रपंच दोनों सत्य नहीं अंतिम पक्ष नहीं थे पक्ष साध्य सिद्धि पक्ष में सुस्थिरता में साध्य रखने के लिए अंतिम पक्ष बनेगा उभय सत्य होगा सुस्थिरता सत्य है कहा मानिएगा तत्र अंतिम पक्ष असंभव से पक्ष में साध्य सिद्धि परिवर्तन मध्यम पक्ष है मध्यम क्या है उभय मिथ्या है सुस्थिरता मिथ्या है प्रकृति मिथ्या हो तो दृष्टांत क्या है ब्रह्म में अंतिम पक्ष आएगा प्रपंच न दिखते ब्रह्म सत्य अमिथ्या सत्य ब्रह्म मिथ्या है अमिथ्या है प्रथम पक्ष तो बन जाए स्वयं मिथ्या नहीं है इसे प्रपंच मिथ्या न दिखते अंतिम पक्ष क्या होगा उभय अमिथ्या उभय सत्य हो उभय सत्य सिद्ध होगा प्रपंच और ब्रह्म ये सिद्ध नहीं वो तो हाँ क्या सिद्ध होगा सत्य अमिथ्या दृष्टान्त तो प्रथम पक्ष न दृष्टान्त क्या है ब्रह्म अभी दृष्टान्त जब देंगे प्रपंच मिथ्या सिद्ध है गर्थम सिद्ध नहीं उसे अंतिम पक्ष को लेकर के दृष्टान्त पक्ष में साध्य सिद्धि नहीं होगी तो पक्ष में साध्य सिद्धि किस पक्ष को लेकर के है दृष्टान्त में साध्य सिद्धि प्रथम को लेकर के पक्ष में साध्य सिद्धि द्वितीय पक्ष नहीं दिया पक्ष साध्य सिद्धि परिवर्तन के पक्षण मध्यम पक्षण दृष्टान्त तो प्रथम दृष्टान्त क्या है उसने साध्य सिद्धि प्रथम पक्ष क्या क्या थे सत्य अमित सत्य कौन है ब्रह्म अमित क्या है सत्य है उनसे उसने साध्य सिद्ध हो गया प्रथम चाह नहीं करते मिथ्या तो धर्म उसमें नहीं रहेगा ब्रह्म में मिथ्या तो एक रहेगा तो मिथ्या तो लिंग का प्रपंच वेद सिद्ध होगा सर मिथ्या तो ही नहीं रहेगा ब्रह्म में और मध्य दृष्टान्त में हो गया सुक्ति रूपये में साध्य सिद्धि कैसे होगा उभय मिथ्या चयन सुक्ति रूपयम प्रपंच भिन्न मिथ्यात्वा सुक्ति रूपम प्रपंच भिन्न मिथ्यात्वा कहीं तो प्रपंच से भिन्न हो जाएगा प्रपंच न दिखे साध्य सुक्ति रूपये मिथ्या तो हेतु का प्रपंच भेद का भाव नहीं रहेगा प्रपंच से भिन्न नहीं है भिन्न क्यों नहीं सुक्ति रूप जैसे मिथ्या है प्रपंच भेद मिथ्या है तो प्रपंच मिथ्या सिद्ध हो जाएगा विमतम मिथ्या मोक्षे तो ज्ञान विषय के प्रति असद अन्य सुक्ति रूप विमत विमत कौन है प्रपंच साध्य क्या है दृष्टांत क्या है सुक्तिरूप्य है, क्या है सुक्तिरूप्य है दृष्टान्त, दृष्टान्त क्या है सुक्तिरूप्य है, और क्या बोलते हो विद्युत और क्या करी करते उसके बाद दृष्टान्त क्या है सुक्ति रूप्य, उसमें हेतु है, हेतु है मोक्ष हेतु ज्ञान विषय से सति असदन्य असदन्य सुकृत असत्यन्य अमानते माध्यव नहीं मानता, किन्तु मोक्ष हेतु ज्ञान का विषय क्या सुकृत सुकृत के ज्ञान से मोक्ष हो जाता है, मोक्ष हेतु ज्ञान आविषय है ज्ञान आविषय से सति असदन्य सुकृत में मोक्ष हेतु ज्ञान आविषय से असदन्य सुकृतन है असदन्य तो है अपने मत होता ऐसे मिथ्या तो है प्रपंच में असदन्य तो है नहीं प्रपंच असदन्य है और मोक्ष हेतु ज्ञान विषय अभिषेय तो मोक्ष हेतु ज्ञान विषय तो सत्य असदन्य तो हेतु रह गया प्रपंच तो साध्य भी रहना चाहिए अभी क्या है प्रपंच मिथ्या तो सिद्ध हो जाएगा, दृष्टांत क्या है उसे मिथ्या तो सिद्ध है हेतु सिद्ध है तो प्रपंच भी मिथ्या तो सिद्ध हो जाएगा। ओम।